dünyaya ait düşündüğü hiçbir şey yoktu. İnanaleyh bu noktayı nazardan biz, tarihi görüşümüz olarak diyoruz ki, mahzun gördüğünüz çok tarzından, onu sönük tutacak şekilden, İsmail'den büyük mesirlerden bir tanesi, belki birincisi dindir. Din ciddi mevcelenmelere sebebiyet vermiştir. İşte cihanın en büyük devlet reisi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Oturduğu bina mail-i intizam bir binadır. Evinde sergi yoktur bir devlet reisi olarak. Gittiği zaman çoluk çocuğunun belki 24 saat kendilerine yetecek, onunla kifafı nefsedecek kutulaya mutları da yoktur. Böyle bir devlet reisidir. Ömer niçin kavga ediyordu? İran'a karşı savaşının manası neydi? Filistin'e karşı asker göndermesinin ve kavgasının manası neydi? Hayır, zannedildiği gibi madde değildi. İktisadi hayat değildi. Belki Allah'ın gücü adının afak-ı alemde dalgalanmasından ibaretti. Bu şerefli vazifeyi yapıp şerefler olmak istiyordu. Bunun vaziz olmak istiyordu Ömer ve binler de Ömerler. Radiyallahu anh. Biz tarihi görüşümüzü böyle çerçeveliyor ve böyle takdim ediyoruz. Zannedildiği gibi fakir zengin çekişmesinden ibaret değil. Kapitalizme karşı bir proletaryada aksiyonundan ibaret değil. Aksine çok daha ciddi, daha köklü, daha tutarlı faktörler vardır ki Hazreti Adem'le başlamış ve kıyamete kadar da devam edecektir. Ve bu çeşitli içtimai mevcelenmeler arasından belki son ve en hakim sözüde giden dini hayat hesabına verilen kavga ve cidali yapanlar söyleyeceklerdir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle zaman ve hadiseler getirecek, gelecek tesir edecek ve siz göreceksiniz. Göreceksiniz ki içtimai hayatta en büyük müessir dindir. Onun ötesinde ve onun kuvvetinde başka bir müessir ve faktör adeta yoktur. Yok desek cezadır. Sonra İsmail hayatımızda yine iktisadiye medar olabilecek bir husus mahiyetinden veya bir madde olarak hususi teşebbüsü arz ettim. Ve daha belki derslerde bunun üzerinde ariz ve amik durduğum için şimdi durmak istemiyorum. Ferde aileye hususi teşebbüs hakkını vermek. Hususuyla zekat bahsinde bunun üzerinde genişle durdum. Devrimizde iflas edecek müesseselerin iflas etmesi bu mevzuda size pratik misal olacaktır. Benim atacağımın çok tevkinde hadiseler size çok şey anlatacaktır. Yıkılanların enkazı ve yapılanların umranları üzerinde alınlarında bunu göreceksiniz. Benim anlattım dediğim ve şimdi anlatmadan istinkaf ettiğim şeyleri siz mamurelerin alınlarında ve nasiyelerinde harabe zar kimselerin de enkazlarında ve kemiklerinde göreceksiniz cihan çapında. Ve sonra alem sumur kardeşliğe temas ettim parmak bastım. İçtimaide iktisadiye temel kaydı olabilecek hususlardan bir tanesi alem sumur kardeşliği. Canın neresinde olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah rüzgüyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bezmine iştirak eden herkesin alnından öpmek, onu bağrına basmak manasında Adem'sinin kardeşi. Filipinler'de bir mümine inen bir yumruk karşısında burada inilti meydana getirme Adem'sinin kardeşliği. Arap Yarımadası'nda Cezire-tül Arap'ta bir müminin maruz kaldığı eza ve cefa karşısında gönlünde bu kumsudur mealem sumur kardeşliği. Daistan'da, Türkistan'da, Gürcistan'da daha başka nerede? nerede olursa olsun, kefere ve fecerenin tahakküm, tasarruf ve zulmü altından ümmünleyen mümin kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza karşı reva görülen bu mezalim saçmalara uykuları kalması, muzdarip olması, inlemesi ve bu manada bu alemsiniz kardeşliğim. Halil Zuhamit olarak bunun da üzerinde durdum. Biz bunların üzerine koyacağımız iktisadiyi bu kaideler üzerinde tanımaya çalışacağız. Rabbi Rahim ve Kerim'im, anlatmada benim anlamada bizim yardımcımız olsun. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı doğru anlama ve anlatmaya bizi muvaffak kılsın. Kısaca bu dersi arz etmeyi kararlaştırdığım hususları da arz edeyim. Bize evvela istihlaki iktisadın temel mevzularından birisi olan istihlak, şimdi uydurma ifadeyle tüketim diyorlar. Onu arz edeceğim. Sonra istihlale parmak basacağım. Buna da üretim diyorlar. Ondan sonra hususi mülkiyet mevzunu ele almayı düşünüyorum vakit el verirse. Ve sonra kısaca bir temas edip geçmeyi düşünüyorum desin mevzuna. Ben burada yine dolayısıyla arz edeyim. Bu türlü mevzular benim mevzum olmadığı gibi bu türlü mevzuları cemaate arz etmenin de mevzum midir değil midir bu hususta da fakir kanaatim yok. Bununla beraber bu mevzuda sorulan çok sualler karşısında bir bakıma ben mecbur oldum. Ben mevzuların hidayetinde de size arz ettim. İnşallah göreceksiniz dedim. İktisadiyi anlatırken de iddiayı size bir kısım açıklar getirmiş olacağım. Boşluklar yakalayacaksınız. Ben mecburen o boşlukları ancak şu ana kadar size anlattığım akideye müteallik meselelerle doldurmaya çalışacağım. Bunun manası şu demektir. Ne sağlam bir içtimade iktisadi olamaz. Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve kadere iman olmadıktan sonra. Evvela bu sağlam bir cemaat mevzudur. Ruh zindeliğine, fikir duruluğuna, hissiyat hüsrarlığına ulaşmış bir sağlam cemaat mevzudur. Onun için devrimizin kurtarıcı itfaiyecileri, üç asırdan beri dünyayı içtimaiyimizde tutuşturulmuş takılan, ateşi söndürmeye koşarken erkan imaniye ile koşacak. Evvela bu geziyi kapamaya çalışacaktır. Bu ilk tahşidat, ilk fikre yapılıp hazırlanmadıktan sonra bunun verasında hazırlama mecburiyetinde olduğumuz amele ve muamelata dair şeyleri pek de tutarlı, güçlü ve kuvvetli kılmamız mümkün değildir. Onun içindir, ki bizim meselelerimizin temelinde iman mevzuu vardır. O zaman bunu da imanın şartları, İslam'ın şartları adedine ilçe etmek için ilave edeyim. İstihsaldan evvel, istihlaktan evvel, besin meselesinden evvel, meselelere evveliyet hakkı tanıdan evvel, her şeyden evvel, iman mevzu bu mevzuda dahi birinci meseledir. Maddada madde arz edeceğim hususlar, pek çoklarının müteala mevzu olmayan bir hususa raci ve ait olduğu için, belki yadırgayacak, ısrar edeceğiz ve belki pek çoklarını anlamayacak. Ama avam edatıyla, cemaatıma takdim şekliyle arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın sizi ileden. İstihlak dedim. İstihlak Arapça bir kelime. Ama 7-8-9 asırlık mazimiz içinde bilimize sinmiş, dilimizin bir şiir ahengi içinde teşekkür etmesinin yanında o da yerini almış. Dilimizden bir namedir istilak. Tüketim yeni çıktı. Bana nefesli gayri sahip gelir. Tüketme kelimesi, tüketme kelimesi Türkçe'de vardır da istilak gibi bir kelimenin ünlü tutar mı tutmaz mı bilemiyorum. Koskocaman yaraya ve bir yaraya küçük bir bant yapıştırma mahiyetinde kocaman bir kelimenin yerinde gülünç bir kelimenin kullanılması. İstihlak. İstihlak umumi manada bir insanın yemesi, içmesi ve giymesi mevzuunda tarzından ibarettir. Kullanma elinde olan şeyleri tüketmeden ibarettir. İstihsal da bunun karşısında gerekli olan bu ihtiyaçları zaruri, mübrem veya kolaylık getirici mahiyette veya lüks olarak meydana getirme, üretme işidir. İstihlak ve istihsal, iktisadi hayatın temel usulünden ibarettir. Hatta değer ve dağıtım ve iktisada ait sair mevzular tamamen bunlara bağlı olarak gelir. Ve bunlar bütün iktisada ait sair şeyleri ortaya getirip koymada kâfi vâfi sebep sayılırlar. Biz dağıtımı da, değeri de, karı da, rantı da bunlara bağlı görürsünüz. Kimisi iktisale, kimisi de iktisaka bağlı olarak karşımıza çıkıyor. İstihlak bir bakıma, iktisadi hayata en faal rol oynayan bir husustur. Çünkü aynı zamanda istihlak bir isteğe dayalıdır. İnsan istihlak etti mi isteyecektir. İstek de talebi doğuracaktır. İnanaleyh iktisadi hayatta bir faaliyetin temelinde istihlak vardır. İstihlak ile istihlak, istihsal, bunlar omuz omuza verir, iktisadi hayatı neskederler. Yalnız devrimizde istihlak anlayışı tamamen materyaliktir. Maddeye dayanmaktan, maddi refahı esas almaktan, bütün değer hükümlerini cüzdanın kabarıklığına göre vermekten, yer altı, yer üstü servet menbaalarına göre meseleyi değerlendirmeden, insanı ekonomik bir hayvan mahiyetinde görmekten, bir makina bir fabrika gibi benzin korsan işler şeklinde bir makina mahiyetinde müdahale etmektedir. Bu batıl ve sakat anlayışa bir de artistik zevkler intimam edersen, görenekle tiryakilikler intimam edersen, zenginin servetini gelişi güzel sarf etmesi intimam ederse, meseleler üstesinden gelinmez, zırhını alınmaz bir gayri olarak şunu tutar. Ve maalesef üzerinde durdum ariz ve amik olarak, günümüzde meseleler gelip bu çerçeğe dayanmış, veya böylesine bir gayeye baş aşağı gitmiştir. Bu meselelerin çıkarılması ve yeni bir istikamet verilmesi insanımızın fikri ve ruhi istikamet kazanmasına bağlıdır. Ancak o zaman biz iktisadi hayatımızı düştüğü bu çerçeden veya sıkurdan çıkarabilir, kurtarabiliriz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun içindir ki aşırı sar, aşırı istihlak teşvik edilmekte, lüks teşvik edilmekte, bugün giyilen şey yarın giyinmeme şekliyle, bugün yenen şey yarın yenmeme şekliyle, hatta suni iştaha mezar olabilecek çeşitli nimetlerle, ağzımızın bir kulakına hitap edecek şeyleri sofraya getirip koymak suretiyle, korkunç bir israf fikri ve istihlak almayı kültür vermez. Medeni olan insanlar bu mevzuda bedevilerden daha talihsiz, daha bedbahtır. Bedeviyette bir insan üç şeyle geçinmesine rağmen medeniyet insanlığın başına öyle gayeler atmıştır ki koltuksuz bir evi medeni insan yaşanmaz görmektedir. Arabasız ve taksisiz ev olmaz noktayı nazarındadır. Asansörsüz merdivenlere tırmanılmaz kanaatindedir. Yürümeyi tecrüz etmemektedir. Tabiata ve fıtrata ters bir işlerin getirdiği gayeler ve dertler ise la yuaz ve la yuksadır. Allah insanlığımıza merhamet buyursun İbrahim Şeytan dersin. Medeniyette bir insan bir şeye muhtaç. Bedeviyette bir iki şeyle ihtiyacını gideriyor. Ne acıdır, ne garip, ne tuhaftır ki medenilerin kurduğu hiçbir medeniyet, hiçbir umran yoktur. Bütün umranların temelinde de o az yiyen, az yiyen, az içen, lükse, zevke, sefaya ve sefahata inzimak etmeyen kimseler vardır. Yeryüzünde nerede bir medeniyet kurulmuş da kurulmuş, onun temelinde kanaatkar insanları göreceksiniz. İsraf etmeyen insanları göreceksiniz. İşte cihanın büyük bir kısmında medeniyet kuran ilk Müslümanlar sahabe-i kiram. İran'da kurdukları medeniyetle, Turan'da kurdukları medeniyetle, Bağdat'ta kurdukları medeniyet, Endülüs'te kurdukları medeniyetle bunun canlı şahitleridir. İşte Osmanlılar, at sırtında, eğersiz atlar sırtında bir medeniyet kuruyorlar. İşte Emeviler bir medeniyet kuruyorlar. İşte Amerika'ya giden ilk seyyahlar, Kızılderililerle savaşa savaşa, at susuz, yokluk içinde, ısrar içinde bir medeniyet kuruyorlar. Daha nice devletler ve milletler vardır ki umranı ancak israfsızlıkla, İlaka sınır koymakla, lüksle sefahattan istinaf etmekle ulaşmışlardır. Ben bugün bu sefahat ve sefahat içinde yüzen insanlar, dünyanın en büyük ve en geniş servet menbaalarına sahip olsalar, bir medeniyet kuracakları ve aziz bir devlet seviyesine yükselecekleri kanaatinde değildir. Arap emirliklerinin petrol rezervelerini Türkiye'ye getirin. İran'dan borular bağlayın. Kolera'da yaylasındaki uranyumu çekin buraya getirin. Veya Afrika'dan uranyum ithal edin. Dilencilikten kurtulamazsınız. İsrafı, lüksü ve sefatı terk etmedikten sonra. Rahata alışmış bir insanın yapacağı bir şey yoktur. Koltuklara gömülüp oturan bir insanın yapacağı bir şey yoktur. Sandalyasından başka bir şey düşünmeyen insanın yapacağı bir şey yoktur. Sokağın bir tarafından öbür tarafına giderken dahi taksiyle geçen giden insanın yapacağı bir şey yoktur. Bütün bir tarih boyunca Ümranlar adına bir şey yapmadığı gibi bundan sonra kurulacak muhteşem umran adına da yapacağı bir şey yoktur. Bu hissizlikle cemiyet ilerlemesi şöyle dursun. Yaşar derlerse pek yanmış, bir ümmet göster, ölmüş maneviyatıyla pas kalmış. Manasız ve ruhsuz bir milletin ayakta durması şöyle dursun. İlerlemesi şöyle dursun, ayakta durması bile mukadder değildir. Medeniyeti hazıra, bunu kuranların cehaleti ve insanı tanımaması neticesinde bir sürü gayle getirmiştir. Korkunç isteklerle, artan isteklerle gelmiştir. Sağlan arzularla karşımıza çıkmıştır. Yüksek seviyede bir refah hayatı, maddi refah hayatı fikri ve düşüncesiyle karşımıza çıkmıştır. Onun için biz her gün bitmeyen tuğlu emeller içinde uyanıyor. Bitmeyen tuğlu emeller içinde yatağa giriyor. Ve bitmeyen tuğlu emelleri kovalıyoruz rüyalarımız içinde. Rüyalarımız içinde gezerken tozarken her yerden. Tuğlu emeller arkasından koşuyoruz. medeniyeti hazıranın getirdiği şey. Alabildiğine ıslak fikri geliştirdi. Şehevi duyguları gelişmiş bir insan, o manayı ifade edecek her manzara karşısında beşeri ıslak duyguları deleyana geldiği gibi insanımız insan azmalı bir canavar halinden yemeye, içmeye, lükse öyle alıştırıldı ki bütün hayali dünyalarını bundan kuruyor. Kafasına yerleştirdiği ümmiyeleri de bu cinsten olarak yerleştiriyor. İslam bu hususa bir sınır getiriyor. Bu mevzu önlüyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yakın fakirlere intihada bulundu. Kazanın her şey içinde onların da bir hakkı olduğunu düşün. Cüzdanına koyacağın her kuruşta yakın bir hakkı olduğuna inan. Miskine de bir şeyler ver. Ama verirken, yedirirken, yerken, giydirirken ve giyerken sakın saçıp savurma. İsraftan iştinar et. Aşırı istinak fikrine saplanma. Zira saçıp savuranlar şeytanın arkadaşı ve kardeşidir. Şeytan ise Rabbine karşı en büyük nankördür. Bu sınırlandırmayı getirir. Ya beni Adem'e huzû zînetekum inde kulli mescid ve kulû ve şrebû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul müsrifîn. Ey insanoğlu, Adem evladı! Her topluluğa hususiyle ibadet mahalli olan mescidlere gelirken göz tırmalamayacak şekilde kılık ve kıyafetinize düzenle denge verin, zinetiniz oraya gelin. Yiyin için ve fakat israf etmeyin. Yemede, giymede, içmede israftan iştinab edin. Zira Allah saçıp savuranları, israf edenleri sevmez. İsraf eden Allah sevgisinden mahrumdur. Zira o şeytanın dostu, Allah'ın düşmanıdır. Ve yine Kur'an sınır getiriyor. Dünya ahiret muvazenesi içinde. وَاِتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah'ın sana lütfettiği nimetlerden ahiret yurdunu araştır onun arkasına düş. Sıhhatını ahireti kazanma istikametinde. Gözünün ziyadını ahireti kazanma istikametinde. Dizinin felini ahireti kazanma istikametinde. Topraktan çıkan ahireti kazanma istikametinde. Gökten inen ahireti kazanma istikametinde sarsın. Ve dünyadan nasibini de unutma diyor. Burada da aziz ve şerif olarak yaşama yollarını araştır. Ahireti kazan ve dünyayı da unutma. Ahireti hiç düşünmeyen sen tarih, kötü tarih kimseler gibi olma. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarma. Ahireti düşünme sadece dünyaya dalarsan, menfaat perest olursan, her şeyde bakıda parayı görürsen, her şeyi mala bağlarsan, sen yeryüzünde anarşinin vesilesi ve sebebi olursun. Sakın böyle bir muvazenesizlik yapıp da yeryüzünde fesat çıkarma. Yani kapitalist olup da komünizma üzerine çekme. Deliğine somak sokma. Kurcalama ve üzerine saldırtma. mülkiyeti tamamen inkar edip ayrı bir fesada da sen sebebiyet verme. Allah'ın vazettiği muvazene içinde, kurduğu dünya ve ukba muvazenesi içinde yeryüzünde nizam ve intizamı terine çalış. Fesat çıkarma. Bu muvazene ile sınır koyuyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan, İslam'ın ruhi ve akli prensipleri. Biz bu prensipler muvazenesinde kendi istilak anlayışımızı 3-4 maddeye raci görüyoruz. Ben müsaadenizle onları arz edeyim. Her insan, her topluluk, her cemaat yemeye, içmeye ve giymeye muhtaçtır. Nafakaya, barınağa, bir mescede muhtaçtır. Ve bütün bunların hepsi istihdakın çeşitli yönlerini teşkil etmektedir. Biz de bunlardan müstahni kalamayız, muarra kalamayız. Bir de yiyecek, bir de giyecek, bir de içecek, bir de bir mesken ve barınağa muhtaç olduğumuzu gösterecek ve barınacağız. Biz de vasıtalara ve mercuplara ihtiyaç hissedeceğiz. Bir yerden bir yere muvakkada ve münakkada da bir şeye binecek, öyle gideceğiz. Ama bu mevzuda başkalarının sadece cismani ve maddi refahı düşünmesine mukabil bir aynı şeyler düşünüyoruz. İstihlakımızda bir zahmeti düşünüyoruz. Sarf ederken istikamet içinde sarf ediyoruz. Ne demek arz edeceğiz? Saniyen temiz şeylerle istihlak yapıyoruz. Yani tüketim dediğimiz şeyden temiz şeylere münhasır kılıyoruz. Sarihten yaptığımız her şeyi bu mevzuda ihtidarla yapıyoruz. Dengeli. Rabi'en her şeyi fazilete dayıyoruz. Faziletli şimdi erdemli diyorlar. Faziletli olarak yapıyoruz. Biz de tüketeceğiz. Yiyecek, içecek, giyecek, binecek ve tüketeceğiz. Ama bunları yaparken istikamet içinde, temiz olanından itidarla, fazilet şuuruyla yapacağız. İşte biz bu noktada sümüllü, materyalist iktisat anlayışının katı, donuk, ruhsuz, tutarsız kalıbının dışında çok sümüllü, canlı, tutarlı, kaydeli alabildiğine geniş prensiplerle meseleyi ele alıyoruz. İstikamet içinde yapıyoruz bunu. Bizimize her şeyi abur cubur koyamayız. Yerden biten her şeyi yemeyin. Çünkü istihlak ettiğimiz şeyler istihlak ederken yapacağımız her şey ruhun gelişmesi, duyguların inkişaf etmesi, uhrevi aleme istidat kazanma istikametinde yapıyoruz. Uhrevi hayatımızı kaybettirecek şeylerden de istinad ediyoruz. Dünyada netice itibariyle tevhid edeceği zararları da istihlakta hesaba katıyoruz. Onun için yapacağımız her şeyi istikamet içinde evvela yapıyoruz. Ya eyyuhannas, kulû min tayyibâti mâ rezaknâkum. وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ Ey insanlar! Size temiz olarak verdiğimiz rızıklardan yiyin. Temiz olmayanı nereden anlayacaksınız? Kur'an size anlatacak. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temizlerinden yiyin. Kulûmün fecibâti mârzaknâkum. Ve lâ tettebû hutuvâti şeytân. Şeytanın arkasına takılmayın. İlahi prensiplerin dışında mevzu şeylere bir bağlamayın. Değişik anlayışlara göre hareket etmeyin. Yaşayışımızı ona göre düzenlemeden istinab edin. Şeytana uymayın. Bir o Allah'ın en büyük hasmi, en büyük düşmanıdır. Başka bir ayet vücud getiriyor. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ey iman edenler! Size helal rızık olarak ihsan ettiğimiz şeylerden yiyin ve Rabbimize şükredin. اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Eğer Allah'a kul iseniz, kulluk yapıyor iseniz, kulluk şuuruna ulaşmış iseniz, yani aşkınızı, fakrınızı müzik iseniz, eşyavadiseler karşısında aşkınızı, zaafınızı anlamış iseniz, Allah'ın helal olarak yarattığı rızıklardan yiyiniz ve Allah'a şükrediniz. Hurrimet aleykumu innema hurrime aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hinzir. Meyte size haram kılındı. Besmelesiz kesilen ve ölen hayvan size haram kılındı. Onun da içinde protein var. O da aynı zamanda etti. Fakat Allah besmelesiz kesildiği veya kendi kendine öldüğü için onu haram kılıyor size. Demi de kanı da size haram kılıyor. Hınzırın her şeyini de haram kılıyor. Ve aynı zamanda başkaları adına kesilen şeyi de size haram kılıyor. Falanın gelmesine, filanın gitmesine, falan puta, filan saneme karşı kesilen şeyleri de size haram kılıyor. Maddi manevi kabahat ve necasetlerinden ötürü bunları Allah size haram kılıyor. Görüyoruz ki bize istihlak etme mevzu ikamet getiriyor. Başkaları içki içebilirler, ben bununla bir kısım gıdalıyorum diye. Mümin alacağı bu şey istilak ederken, tüketirken bunun helal veya haram olmasına bakacaktır. Bu mevzuda istikametten ayrılmayacaktır. Öyleyse biz tüketirken Kur'an'ın getirdiği prensiplere göre ancak istikamet ifade edecek şekilde tüketeceğiz. İstilakımız ancak böyle olacaktır. Başkalarının yaptığı gibi önüne gelen her şeyi abur cubur mideye indirmekle ruhsatlı olmadığımız gibi aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği her şeyi kendimizden uzaklaştırma mecburiyetindeyiz. Ve bunlar Kur'an'ın prensiplerine göre tecrübe edilmemektedir. Tüketeceğimiz şeylerin aynı zamanda temiz olması lazımdır. Temizlik İslam'da çok mühim bir esas ve rükündür. Onun içindir Mezhar-ı Mevzudat Efendimiz Es-Suhur Şatr-ı İman. Temizlik imanın yarısıdır. Halk arasında bu sözü mübarek sözü hadis diye el-nezafetü minel iman şeklinde anlatırlar. Temizlik imandandır. Temizlik imandan bir parçadır. İnanın dediğin şey temiz olacak. Giydiğin şey temiz olacak, içtiğin şey de temiz olacak, maddi manevi temiz olacak. Vücuduna zarar veren amonyakı içmen haram olduğu gibi, manevi hayatın için zararlı olan ve etibba açısından maddi hayatın için dahi mesle sebebiyet veren içkiden de içtinab edeceksin. Belki sigaradan içtinab edeceksin. Bunun gibi dahi temlim eden, uyutan, uyuşturan şeylerden içtinab edeceksin. Bütün sektir veren şeylerden içtinab edeceksin. Çünkü bunların hepsi bir bakıma, maddi bir bakıma da manevi, necistir Kur'an'ın ifadesiyle, ricstir, pisliktir, içtinab edeceksin. Onun için يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزَّامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Samir, ensab ve ezzam, putlar ve fal okları ve kumar, her şey, bunlar ricistir ve şeytanın işidir. Pisliktir ve şeytanın işidir. Bunlardan içtinab edin ki felah bulasınız demek suretiyle. Tüketimde bize temizliğin esas olduğu prensibini ifade ediyoruz. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir ayeti fihi ricalun yuhibbune en yatatakharu şeklindeki ifadesiyle temizliği, taharete dikkat edenleri alkışlıyor. Kuba halkı hakkında nazil olmuş bu ayet-i kerime. İstincada taşla kurulandıktan sonra bir de su kullanıyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet nazil oldu. Fahri Kainat Efendimiz Kuba halkına gitti ve sordu. Nasıl bir amel yapıyorsunuz ki Allah sizin hakkınızda şöyle buyurdu. Orada bir kısım kimseler vardır ki temiz olmayı severler. O temizleri ise Allah sever Celle Celaluhu. Düşündü, taşındı, dediler ki ya Resulallah fazla bir şey yapmıyoruz. Sadece istincaya, istibraya dikkat ediyoruz. Taşla kurulandıktan sonra su da kullanıyor, iyi yıkanmış oluyoruz. Demek ki sizin bu iyi temizliğinizden, temizliğe iyice dikkat etmenizden ve hassasiyetinizden ötürü Allah Sübhani fermanıyla sizi alkışlıyor buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü ve sellem yine ferman ediyor. Herhangi biriniz uykudan kalktığınız zaman elini yiyeceği, içeceği şeye daldırmasın. Ağzına da götürmesin. Çünkü bilmiyor eli gece nerelerde dolaştı. Hapış arasına mı girdi, koltuk altına mı gitti? Bu sıcak, ılımlı, yumuşak ve türlü mıntıkalar mikropların yaşaması için en müsait vakattır. Uykudan kalktığınız zaman zinhar elinizi yiyeceğiniz, içeceğiniz şeye götürmeyin. Ta tertemiz bir kayınından sonra yapacağınız şeyi yapın. İşte müminlikte büyük bir mesele olan kalkar kalkmaz hemen tertemiz bir abdest alıp namaz kılıp ondan sonra yapacağı şeyleri yapma mevzuu bu temizlik anlayışına bağlıdır. Üçüncüsü istihlakta itidal esası vardır. Ne bir kısım zaviye dedeler gibi diyeyim. Loca anlayışı içinde yemeği içmeyi tamamen terk edip bir tarafa çekilme ve ne de içini şuhumu müzdekere ile doldurma yahut stokları yapma. İtidal içinde sarf etme. İtidal içinde yeme, itidal içinde içme ve mutedil olarak giyme. Yiyin için israf etmeyin ayeti bunu anlatıyor bize. يَا اَيُّهَا النَّاسُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Ey insanlar! Allah'ın size helal kıldığı şeyleri nefsinize haram etmeyin. İfrat edip hududu tecavüz etmeyin. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, giymeyeceğim, ailemin yanına gitmeyeceğim demeyin. Bu israftır. Zinhar itidali bozmayın, müstakim hareket edin. Allah mutedil olmayanları sevmez. Ne ifrat edecek ne de tefsir edeceksin. Ne protein, vitamin gibi, sair metaller gibi vücudun ihtiyacı olan şeylerden vücudunu mahrum bırakacaksın. Ne de kalbinin etrafının yağ bağlamasına meydan vermeyeceksin. O kalbi hayatını öldürdüğü gibi berikiler de cismaniyetine karşı hazırlanmış gelen hastalıklara menfezler açma, kapı pencere açmaktır. Biz tüketirsek itidal içinde tüketiriz. İfrat ve tefritin ortasında yaparız. Zira zaten Kur'an bize ümmeti vakat orta ümmet demiştir. Hata ve tefrite düşmeyen ümmet. وَجْعَلْنَا كُنُنَّةً وَسَطَى Sizi ümmeti vasat kıldın. İfrat ve tefrit ortası itidal hayat ve havasını yaşama. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel prensibidir. Biz bütün bir hayatımızda bunu düştü istihad ederek yaşarız. Bütün hayatımızda Allah Celle Celaluhu bunu düştü edinmeyi bize nasip ve müyesser eylesin. Ona sonra temas edeceğim. Beni bilgi dilkun eden, yeni doğuşumuz için onu avlayacak bir tuzak halinde, kıskıvrak sıkıştıracak bir çember halinde, durmadan sıkışan korkunç bir maraza parmak basıp ifade etmeye çalışacağım. Kendimde ateşten bir çember içinde her an bizi sıkıştıran, bu çember içinde bulunmama rağmen parmak basıp anlatmaya çalışacağım. Ve en son fazilet, biz bir şeyi tüketirken ruhi ve kalbi hayatımızı onları inkişaf ve terakki ettirmeyi hedef alarak tüketiriz. Sadece meselenin helal olması değil, çok defa helal şeyleri de terk ederiz Rabbim rızası için. İşte mezhar-ı mevcudat Efendimiz adeta kutuna yamutla yaşıyordu. Vaka yeme içme ve giymesinde kendisini öldürecek şekilde ciddi bir hatası, haşa hata ona isnat edilmez bir tebliği yoktu. Ama dünya zevklerine dalacak hüviyette havada, alışacak seyfiyette de değildi. İşte Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Ve işte ondan sonra binlerce Ömer ümranların altında bulunan bütün büyük kimseler. Fazilet hissiyle hareket ediyor. Nefsi zevke, sefaya ve tenferverliğe alıştırmıyorlardı. Size burada dolayısıyla bir hususu arz edeceğim. Daima size istirab içinde ve bir taaccüp içinde arz ettiğim bir husustur. Tebuk vakasına gitmeye katlanan sahabe-i kiram, bir aya yakın bir müddet içinde kat ettiği bu çöl yolculuğunda suları dahi bitmişti. Bu yolculukta tuzluğa maruz kalmayı anlatırken sahabi bize şöyle anlatır. O kadar sıkadık ki bağların kenarlarındaki bir kısım otları sıkıyor, onlardan bir kısım damlalar meydana getiriyor, dilimize dudağımıza sürüyor ve susuzluğumuzu gidermeye çalışıyordu. O kadar susadık ki devenin örgücünde yedek olarak istihar ettiği suyu yarıp devenin örgücünü çıkarıp içiyordu. O kadar susadık. Bu kadar susamış olmalarına ve o şiddetli sıcağa rağmen ve her birisi adeta ağızlarına gelmeye birer kuruna koyma mecburiyetinde olmalarına rağmen bizans önlerine kadar bir fırtına gibi dalgalanıp geldiler. Yüreklerimizin içine bir korku saldılar. Yorulmadan, tükenmeden, kalmadan, bitmeden tekrar geriye döndüler. Hacılarınıza soru veriniz. Ağustos ayında Harem-i Şerif'ten çıkıp Ebu Kubeyb tepesine kadar eğer gidebiliyorlarsa sahabinin bu büyük işini ben yapılabilir küçük işlerden göreceğiz. Gitmişler, görmüşler, duymuşlar ve tatmışlardır. Harem'in bir kapısından çıktılar, dolaştı öbür kapısından girmek isteseler. Hususuyla Namalik-i Barik'e insanı olan bizim memleketimizin insanı. Eğer bir köşede bayılıp düşmüyorsa kendini alıştırmış demektir. Gölgede hararetin 60'a 70'e ulaştığı ve bir esintinin bulunmadığı, taşa ayağını basarken dikkatli basma mecburiyetinde olduğun bir yerde, o çölü kat etme istihamı, tahallüsü öyle müthiş bir meseledir ki, başka kimsenin yapacağı şey değildir. Ve hiçbir sahabi de bizi nereye götürüyorsun demedi. Niçin gidiyoruz demedi. Aksine geriye kalmış bir Ebu Heytem, bir Ebu Zer radıyallahu teala'nın hazretleri, sırtına eğerini, eşyasını vurdu, o sıcak çölde arkadan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gitmişti. Medine'den doğru kopup gelen bir toz duman içinde Resul-i Ekrem'e gösterdiler, birisi geliyor. Allah Resulü Ebu Zer olsun buyurdu. Duman yarılınca Ebu Zer çıkıverdi dumanın içinden. Ya Resulallah az daha helak olacaksın buyurdu. Allah Resulü yalnız yaşa, yalnız gez ve yalnız öz buyurdu. Veya yalnız yaşar, yalnız gezer ve yalnız ölürsün buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim arz etmek istediğim şeye gelince, derim, zevkli, safalı bir hayata yaşar, alışmış insanların yapması mümkün değil. Sıcak döşeklerde yatmaya alışmış insanların,

ve suni iştah için çeşitli nimetler ortaya getirme. Tuz iştahımı açtım diye ona banma, sonra fuar yeme falan filan. Suni iştahlarla yemek için yaratılmış gibi kendisine böyle sakat bakma. Binecek şeylerden lüks vartalara binme. Mercedes'le, şavreleyle seyahat yapma. Villalarda ve konaklarda oturma. Bunların yapacağı bir şey yoktur. Bir hayra mezar olmamışlardır şimdiye kadar, çok azı müstesna. Bundan sonra da bir hayra mezar olacakları düşünülemez. Onun içindir ki lüks ve israf İslam'da tamamen merduttur ve mezmundur. Eğer müminler kurtuluş ve saadet bekliyorlarsa, lüks ve israfı terk etme mecburiyetindedirler. Diyeceksiniz ki, lüks mevzuunda istilak terk edilince bir kısım işçi sınıfı açığa çıkacak, açıkta kalacaktır. Doğru. İktisadi hayatımızda bunu hafif tecrübeleriyle görüyoruz. Her yeni gelen evvelcelerin yaptığı şeyler yıktığından ötürü yeni şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. İktisadi hayatımız bir çeşit rayına oturuyor. Ve bir miktar yürümeye başlıyor, haydi el değiştirince öbürü geliyor, rayları değiştiriyor, başka bir yön tayin ediyor. İktisadi hayatta bu çok zararlı ve hatarlıdır. Hatta lüks İslam'a göre mezmum ve haram olsa bile, bizden bile lüks istihdam eden şeyleri durdurmanız, memleket içinde işsizlik anarşisine sebebiyet verme demektir. İstihlak, bu mevzuda durunca işçi açığa çıkacaktır dedi. Hem istihlak hem istihdar dursun diyelim. Yine istihlakta müessir faktörlerin muhtal kalmasıyla yine işçi açığa olacaktır. Siz tahakkür ve tezekkür ediniz. Öyleyse bu mevzuda çok akıllıca ve faydalı bir yol tahsil edip bu meseleye bir veçe verme mecburiyetindeyiz. İktisadi hayatta lüks ve zinet eşyalarının istihdalini durdururken birdenbire geniş bir mekanizmada sadece bir hususun ısrarıyla işe başlamamak lazım. Belki istihdali hayatımıza medar olabilecek topyekun içtimai evvela ıslah etmekle, sonra iktisadinin bütün faktörlerini getirip ikame etmekle, bütün bir mekanizma içinde lüks istihdali mevzuda durdurulur ve şayet İktisadi hayatta bir tükme ve dengesizliğe düşme ve emekleme durumu olmayacak, belki ahenk içinde yürüyecektir. Ahenk içinde yürüyecektir. Bunu avamca bir misalle arz edeyim. Ezan okundu biliyorum ama bunu bitirmeden kesemeyeceğim. Mükemmel bir mekanizma düşünün. Bir kompütür düşünün. Bunun bir aleti bozuldu. Siz o aletin yerine onu ıştırabilecek orijinal maddesini koyacağınız, parçasını koyacağınız yerde altından, gümüşten, elmastan getirseniz bir şey yerleştirseniz, sonra şu üniversite sorunları ve onların değerlendirmesi gibi bir şey içine koyuverseniz hiçbir meselede doğru bir netice elde edemezsiniz. Halbuki diğer mekanizma sağlam olmakla beraber siz kırılan parçanın yerine de altından bir şey koydunuz. Çünkü onun orijinal parçası değildi. Baş başa omuz omuza fabrikadan çıkarken beraber çıktıkları bütün parçalarla çalışacak. Sadece bir parçayı değiştirmekle siz kendi kendinizi aldatmış ve gülüş duruma düşmüş olursunuz. Öyleyse bütünüyle iktisadiye ait faktörleriyle müessirleri, İçtimai hayatınızı hakim kılıp, kalp ve ruh selametini erdikten sonra İslam için yeniden kanun çıkarıp lüks eşyayı yasak etmeye hiçbir sebep yoktur. Çünkü müminler lüks eşya kullanmayacaklardır. İstek ve talep olmayınca da arz olmayacaktır. İstihlak olmayınca istihsal da duracaktır. Ama ne olacaktır? Memleket ekonomisinde dengesizlik olmayacak. Belki bu ahenkli gelişme içinde eskiden üzümünü şaraba veren insan pekmez yapma şartlarını kuracaktır.

ve daha başkalarına bağışlayıverdin. Fazilete giden yol tıkanıyordun. Servet sahibi olacaktın da. Fakat bu maddi manevi terakkide yükselişte onları merdiven ve basamak olarak kullanacak faziletin onun üzerinde kuracaktır. Servetin bu türlü fazilete nazar ve vesile olursa, zararsız olsa bile, haddi zatında servet, faziletin ne remzi, ne işareti, ne de büyük bir vesiledir. Fazilet Allah marifetine bağlıdır. Fazilet Allah katında insanın Allah'a yaklaşmasına bağlıdır. Resul-i Ekrem'in vadiyede çiçek gibi zahir adında bir dostu vardır. O beceri bir insandır. Çölde bulduğu şeyleri getirir, Medine pazarında satar. Her gelişinde de Resul-i Ekrem'e bir tane çiçek hastanın yanına geliyor gibi çiçek getiriverirdi. Allah Resulü zahir bizim badiyemiz buyururdu. O bizim çöl insanımız. Ben pazarında ticaret yaparken Allah Resulü'nün 4-5 defa yaptığı latifelerden birisidir. Sessiz arkadan süzüldü. Zahir'in arkasına yanaştı ve gözlerini tuttu. Önce zahir o kim bıraksın beni dedi. Sonra Resul-i Ekrem olduğunu anlayınca sırtıyla iyice dayanıverdi ona. Yümnünden, bereketinden, şeref ve nuraniyetinden istifade etmek için o mücessem nura sürünüp duruyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada seslendi. Bir kul var, satıyorum, alan var mı diye latife buyurdular. Zahir Allah'ın kuluydu. Ama bu mana, bu söz köle manasına da gelir. Zahir latifeye mukabele etti. Ya Resulallah, cisim itibariyle müceddet değildi. Zengin değildi. Muhalla bir kâmeti yoktu. Ona çirkin deneme de güzel de değildi. Ya Resulallah, ben insandan çok para etmem çünkü güzel değilim buyurdu. Allah Resulü içini çekmiş öyle dedi. Sen Allah katında çok kıymet ifade edersin buyurdular. Fazilet Allah'a kurbiyet içinde el alınmalı. Fazilet Resulullah'a kurbiyet içinde el alınmalı. Binaenaleyh biz içtimaimizde de, iktisadimizde de meseleyi ruhun ve kalbin terakkisiyle elde edilecek fazilete dayan kayıyoruz. İmanlı fazilete bağlıyoruz. Allah bizi iman yolunda ve imanlı fazilet yolunda kaim ve daim eylesin. Maddenin ve maddi anlayışın sökmediği, materyalizmin iflas ettiği, batı sisteminin tıkandığı ve bütün membaları tıkadığı dönemde bütün cezbel ve menfezlerin açılacağını intizar ediyoruz. Bu bizim kuracağımız fazilet cemaatine bağlı. Faziletli topluluğa bağlı. Sulh-ı umuminin temsilcisi, insanlığı seven ve insanlık hesabına hareket eden cemaata bağlı. Allah ümmiye ve ideallerimizi tahakkuk ettirsin. Bizi yolunda ve rızası istikametinde kaim ve daim eylesin.